Oh, anganga lula, nako kakate bomba ndao, nalinga kate bandeko, nayo kakande sango ya mobali nangai kabongo, abima kinde na bamba ndae. Oh, nako kakate kosipote, ata sango na motemba e, zua e ganyaga na nzoto e. Soki bato balingani, potika bango bameka nzoto e, bokoluka bokabola bokokate nzambe, degre ya lamour boyebi te. Bolingo ya bana na kati ngoma ndeko, ezalaka pasi na kodivorse, anganga lula o, tala wa mamu e. Lula, nako kakate bomba ndao, nalinga kate bandeko, nayo kakande sango ya mobali nangai kabongoe, abima kinde na bamba ndae. Oh, oh, nako kakate kosipote, ata sango na motemba e, zua e ganyanga nzoto e. Soki bato balingani, potika bango bameka nzoto e, bokoluka bokabola bokokate nzambe, degre ya lamour boyebi te. Bolingo ya bana na kati ngoma ndeko, ezalaka pasi na kodivorse, anganga lula o, tala wa pamwe. Mama, Boko luka nini tosito poti na yeba na bobo Nyanga na yeo jame, jame, jame Azalaka na yeo kipeo mama, mama Sangana Muluma wantambwa Leja bulelas Yo papa e Bokokateko bulvese olibala nangai Bokokateko kabola biso mama Kabongo chisanga na mobali nangai yo mama Bokoluka nini tosito bokina yeba na hongo Yangana ye o jamais, jamais, jamais Azalaka na ye o kipeo mama